Biofarma Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Putin sugeruje udział Ukrainy w zamachu. Władze Ukrainy odrzucają te oskarżenia. Zmarł Leszek Długosz, poeta, pieśniarz, pianista, współtwórca Piwnicy pod Baranami. Trzecia droga to gwarancja pokoju, umiaru i solidności, mówił na konwencji wyborczej w Białymstoku marszałek Sejmu. Rosyjskim oskarżeniom o związki z zamachowcami zaprzeczają władze Ukrainy. W terrorystycznym ataku na centrum w Krasnogorsku pod Moskwą zginęły według najnowszych oficjalnych informacji co najmniej 133 osoby. Wcześniej była mowa o 143 ofiarach. FSB twierdzi, że sprawcy mieli kontakty z Ukrainą. Ukraina nie ma żadnego związku z atakiem terrorystycznym, a rosyjska wersja o ukraińskim śladzie była do przewidzenia, napisał Michał Podolak, doradca szefa biura ukraińskiego prezydenta. Jak zaznaczył, twierdzenie Rosjan, że po dokonaniu zamachu kilkunastoosobowa grupa terrorystów zamierzała spod Moskwy jechać w stronę linii frontu, jest absurdalne. Podobnie zarzuty FSB ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andriy Jusow. Jak podkreślił, nonsensem jest twierdzenie, że terroryści po dokonaniu zamachu kierowali się do strefy przygranicznej, w której roi się od rosyjskich służb, policji i wojskowych. Wcześniej ukraiński wywiad oświadczył, że atak był zaplanowaną i celową prowokacją rosyjskich służb specjalnych na rozkaz Putina. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zmarł Leszek Długosz, poeta, kompozytor, bard i pianista. Artysta wydał kilkanaście tomików wierszy i 10 płyt. Występował w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Francji, Kanadzie, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Leszek Długosz był jednym z założycieli Piwnicy pod Baranami, mówi jej dyrektor Bogdan Bicek. Poeta piszący, poeta komponujący i poeta śpiewający. To dzięki takim ludziom jak on ta poezja urosła do sztuki wysokiej. Na pewno go będzie brakowało, jego charakterystycznego głosu. Przecież był czas, kiedy tłumy przychodziły do piwnicy na recitale Leszka Długosza. Leszek Długosz przez wiele lat współpracował z Polskim Radiem, które przyznało mu honorowy złoty mikrofon. Artysta miał 83 lata. To szczególne miejsce, powiedział w Markowej minister kultury i dziedzictwa narodowego. W czasie wizyty w Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że instytucja doskonale wypełnia swoją misję, promując historię, czego dowodem jest rosnąca liczba odwiedzających. Muzeum znane, niesłychanie ważne i prawdę mówiąc coś w rodzaju nieustającego seminarium etycznego. I jeśli kultura jest od tego, żeby także stawiać nam wszystkim pytania, to muzeum nam stawia właśnie takie pytania o naturę etyczności. To bardzo szczególne miejsce i dla mnie osobiście też ważne. Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Trzecia droga to gwarancja pokoju, umiaru i solidności w tym rządzie, powiedział na konwencji wyborczej w Białymstoku marszałek Sejmu. Szymon Hołownia dodał, że w ciągu 100 dni udało się zrobić więcej niż planowano. Obiecaliśmy wam 12 gwarancji na 4 lata. Po tych 100 dniach funkcjonowania rządu wyprzedzamy kalendarz. Udało nam się zrobić więcej niż zakładaliśmy, że zrobimy w tym tak krótkim czasie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że 15 października Polacy wybrali współpracę i nie wolno o tym zapominać. Życzliwość Polsce jest potrzebna, ta normalność w relacjach i w naszej koalicji, ale przede wszystkim między nami, między sąsiadami, odbudowanie wspólnoty narodowej, żeby skutecznie zabiegać o zmiany tego, co nas otacza, żeby gospodarka szła do przodu, żeby poziom życia wzrastał, żebyśmy się czuli bezpiecznie. Dzieje się to w określonym środowisku. Musi być do tego odpowiedni klimat. Samorządowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbyła się we wsi Biała koło Radzynia Podlaskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował o udział w kwietniowym głosowaniu. A po drugie, poprzeć Prawo i Sprawiedliwość. Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo jak to często bywa w powiatach, gminach wraz z innymi, czy nawet poprzez różnego rodzaju komitety. Trzeba nas tam poprzeć. Mówię to w województwie, gdzie tego poparcia było bardzo dużo, gdzie mamy najwięcej starostów i musimy to utrzymać. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. W Tatrach i na Podhalu zakwitły krokusy. Każdego roku te pierwsze oznaki wiosny przyciągają tłumy miłośników przyrody, mówi przewodnik tatrzański Jan Krzeptowski-Sabała. Jest to bardzo ciekawe przyrodnicze zjawisko, bo krokusy kwitną masowo. W niektórych miejscach jest ich setki tysięcy, a nawet miliony, więc polany pokrywają się fioletowym dywanem. Tatrzański Park Narodowy apeluje o podziwianie zjawiska z poszanowaniem przyrody i rozpoczyna kampanię Hokus Krokus, nie czarujmy się, krokusy same się nie ochronią. Robimy zdjęcia krokusów, a nie zdjęcia w krokusach. Nie schodzimy ze ścieżki, tak żeby nie wydeptać tych kwiatów. Być może z tych kwiatów jeszcze nie widać, bo dopiero zaczną kwitnąć. Podczas kwitnienia krokusów tylko Dolinę Chochołowską w czasie weekendu odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i deszczu, rozpogodzenia jedynie na Podkarpaciu. W nocy deszcz przede wszystkim na zachodzie, w centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro chłodniej, od 6 do 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Czas na misję, bez tego ani rusz. W Carrefourze zestaw garnków Bahama 8 elementów aż 20% taniej. 79,99. Oferta ważna do 30 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś witamy się w specjalnym wydaniu odcinka w Antrakcie poświęconemu w całości 44. przeglądowi piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Tak, odbywa się on w dniach od 15 do 24 marca. Czyli jeszcze przez chwilę trwa. Będzie moc atrakcji również w naszym programie. Na pewno porozmawiamy z Filipem Łobodzińskim o jego projekcie artystycznym Dylan.pl. Tak, porozmawiamy również, uwaga, proszę Państwa, z niezwykle oryginalną postacią świata muzycznego, Ralfem Kamińskim we własnej osobie. To jest taki twórca, którego autorska piosenka dość długo już jest na polskiej scenie muzycznej i zostawił on swój trwały ślad i będzie również gość z zagranicy. Tak, Ben Kaplan, kanadyjski pieśniarz, opowie Państwu o folkowych brzmieniach ze wschodniej Europy i nie tylko. I jeszcze wiele innych atrakcji, także bardzo zapraszamy do słuchania o Wrocławiu, o artystycznej imprezie 44. przeglądzie piosenki aktorskiej. Zapraszamy. W Antrakcie. Naszym gościem jest Filip Łobodziński i wydaje mi się, że porozmawiamy o Bobie Dylanie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim i paniom, i wszystkim państwu. Jeżeli taka jest pani wola, to oczywiście możemy porozmawiać o Bobie Dylanie. Tak, mamy taki pretekst zręczny, bo na 44. przeglądzie piosenki aktorskiej taki punkt programu Dylan.pl. Cóż to jest za projekt? No, zespół Dylan.pl powstał w końcu 2014 roku, no więc nie jest to jakaś zupełna nowość. Nagraliśmy płytę z wspaniałymi gośćmi i potem zagraliśmy sporo koncertów, po czym przyszła pandemia, która nas nieco wyautowała. W międzyczasie trochę zmienił się skład zespołu, ale tym razem wydaje mi się, że to jest ta dobra ścieżka i już taka optymalna. Zostaliśmy zaproszeni na PP jako koncert dodatkowy, powiedzmy to. No i mamy nadzieję, że w ten sposób powrócimy do gry. Taki jest plan, bo mamy mnóstwo repertuaru, który dotąd nie jest jeszcze znany, więc chcielibyśmy się nim podzielić. Jest pan znawcą twórczości Boba Dylana, pieśniarza wędrownego. Dlaczego Bob Dylan w Polsce jest tak mało znany? No na to pytanie ja nie znam odpowiedzi, mogę się domyślać. Tych przyczyn jest kilka. Jedna z nich to jest taka, że, i to jest moja supozycja, ale wydaje mi się, że ona nie jest daleka od prawdy. Mianowicie, że my nie doświadczyliśmy fenomenu Dylana w czasie, kiedy on się wydarzył. Do nas Dylan docierał bardzo pobieżnie poprzez może 3-4 piosenki i to z opóźnieniem. Wiadomo, jak wtedy było. No, żelazna kurtyna, kłopoty ze ściągnięciem nagrań. Nie uczestniczyliśmy w tym. On tę rewolucję przeprowadził w pierwszej połowie lat 60., kiedy u nas dopiero zaczynano śpiewać piosenki, no bo ty się boisz myszy. A tam już były rzeczy typu A Hard Rain's Gonna Fall, czyli monumentalne poematy na bardzo ważne tematy. Nie doświadczyliśmy tego szoku, w związku z czym dotarł do nas z opóźnieniem wtedy, kiedy już trochę oswoiliśmy się z zachodnią muzyką popularną, ale w tej wersji rock'n'rollowej. On nie jest atrakcyjny dla człowieka, który nie wie, że tam trzeba słuchać słów. No bo śpiewa swoim głosem, który jest, no wiadomo, nie jest to Pavarotti. To są piosenki, które stawiają dużo pytań bolących, nieprzyjemnych. Są piosenki o kondycji świata, która jest do niczego. Zdaniem autora. Blowing in the Wind. Tak, między innymi, ale tych piosenek jest przecież bardzo wiele. No właśnie Blowing in the Wind czy The Times They Are Changing to były piosenki, które powiedzmy jakoś tam się zagościły w Polsce dzięki wersjom Maryli Rodowicz, które zresztą były to piosenki z tekstami napisanymi przez polskich autorów. No nie tylko, Marlen Dietrich, John Baez, Marian Faithfull. Zgoda, ale mówię o tym, co w Polsce się działo i po polsku. I to jest jedna przyczyna. A druga przyczyna jest taka, że on jest twórcą wyrastającym bardzo z tradycji amerykańskiej. W związku z czym jest bardzo eklektyczny, ale też w pewnym sensie obcy. Nie tak jak Leonard Cohen na przykład, którego poetyka i estetyka jest bliższa trochę europejskiej. Szczególnie wschodnioeuropejskiej. Jego melancholia, ona pasuje do naszej sentymentalnej tak, natury. Te folkowe takie, brzmienia, my, tak, my lubimy sielanki i tak dalej. My lubimy też melancholijne rzeczy. Dylan nie jest melancholijny. Dylan jest ostry, Dylan jest bezpardonowy. Większość jego piosenek jest o nieszczęśliwej miłości. Wcale nie zaangażowane, czy nic z tych rzeczy. To są piosenki napisane i wykonane w sposób, do którego my w Polsce nie byliśmy przyzwyczajeni. A na dodatek, i tu jest szpilka wbita w media, w radio publiczne, które przez całe lata nie promowało Dylana. Zresztą bardzo wielu innych wybitnych artystów, którzy w latach 70., 60. zaistnieli, typu Frank Zappa, typu Lou Reed, David Bowie, Johnny Mitchell, oni nie byli tak bardzo obecni na antenie radiowej. No, a skąd myśmy mogli czerpać wiedzę o muzyce? No z radia. W związku z czym też nie oswoiliśmy się z tą ekspresją, z tą poetyką, z tym głosem. On jest inny po prostu. Ja przyznaję, że z twórczością Boba Dylana spotkałam się właśnie dzięki Trójce. Piotr Kaczkowski, wspomniany przez pana, właśnie prezentował Boba Dylana, także Tomasz Beksiński. Zgoda, ja się absolutnie z tym zgadzam, ale to były pojedyncze przypadki. Nawiasem mówiąc, o Piotrze Kaczkowskim to rozmawialiśmy akurat na korytarzu, żeby wyjaśnić państwu, że... że pan pracował również tak, w Trójce. Tak, kiedyś siedziałem biurko w biurko z Piotrem, więc... Tutaj, z legendą. Tak. Natomiast... To nadal nie była taka inwazja, że tak powiem, promocji, na jaką zasłużyli inni, też wybitni artyści. Niemniej, gdyby wyobrazić sobie świat bez Dylana, gdyby on nigdy z tej Minnesoty, z tej dziury jakiejś nie przyjechał do Nowego Jorku i nie zaczął tworzyć tego, co tworzył, to być może w ogóle nie powstałaby piosenka z ważkim tekstem. W tej muzyce, nazwijmy to, popowo-rockowej. Nie zaistniałby John Lennon jako artysta tworzący teksty. Johnny Mitchell, Patti Smith, Susan Vega. To wszystko są twórcy, którzy swoją drogę do dzisiejszej pozycji zawdzięczają temu, że kiedyś jakiś właśnie chłopak z Minnesoty przyjechał i jednoosobowo przeprowadził tę rewolucję. No ale jednak został doceniony, otrzymał Nagrodę Nobla. Bo zaistniał. To nagroda oceniana jako kontrowersyjna, prawda? Branża płytowa, muzyczna, która liczy przede wszystkim na zyski, jak każda duża branża, zorientowała się, że na tekstach z dobrym tekstem można zarobić. Więc kto wie, czy hip-hop również nie zaistniał dzięki temu, że kiedyś tam, 30-40 lat wcześniej, właśnie ten malutki facet zaczął śpiewać jakieś właśnie rzeczy typu Blowing the Wind, Hard Rain's Gonna Fall i tak dalej. A to, że dostał Nobla, no jak czasami powtarzam taką efektowną, choć pewnie nie do końca prawdziwą, ale też nie do końca nieprawdziwą myśl, że to jest spóźniony Nobel dla Homera po prostu, bo od tego się zaczęła literatura, z tego co wiemy. No właśnie, a pan uważa, że literatura słowa w piosence zaczęła się właśnie od niego. Stąd moje pytanie, kim jest dla pana? Kim jest Dylan Filipa Łobodzickiego? Nie zaczęła się od niego, ale on sprawił, że zaczęła się liczyć. Okay. Bo on też przecież do dzisiaj przyznaje się, że on jest uczniem twórców, którzy byli przed nim. Twórców typu Cole Porter, Hank Williams, Willie Dixon, Robert Johnson, czy nawet XIX-wieczni. Również twórcy anonimowi piosenki ludowej, anglosaskiej, ale nie tylko. Ta twórczość jest stara jak pieśń. Jak Homer, no. A może myślę, że paru aoidów było jeszcze przed Homerem, ale on się do tego bez przerwy odwołuje. On jest, ta jego rewolucja była w pewnym sensie rewolucją konserwatywną, ponieważ on od dekad przywraca pewne stare formy opowieści w muzyce, które rock and roll w pewnym sensie wypierał, a on je ściąga z powrotem do tego nurtu. I przypomina, że opowieść też jest ważna, a nie tylko rozkminianie tam swoich jakichś wewnętrznych problemów. Chociaż oczywiście u niego w piosenkach też się zdarzają takie historie. A to przekładanie tekstów to też jest wielka sztuka. Chciałam zapytać, jaki pan ma na to sposób, jak pan się do tego zabiera? Z przekładami i nie tylko piosenek, również literatury jest tak, u mnie przynajmniej, że niemal niczego mnie żaden tekst nie uczy. Czyli do każdego muszę podchodzić w pewnym sensie z tabula rasa. Ponieważ każdy tekst to jest osobny problem, osobne zagadnienie, osobne myki, które czasami trzeba wynaleźć. Bo najistotniejsze jest to, żeby dla mnie, żeby wczuć się w ducha tekstu, zrozumieć po co został napisany, jaki prawdopodobnie efekt wywarł na odbiorcach tekstu oryginalnego i teraz spróbować wywołać podobny efekt u odbiorców w polszczyźnie. W związku z tym to nie zawsze chodzi o, a nawet niemal nigdy nie chodzi o dosłowne przełożenie słowo w słowo, tylko chodzi o to, żeby używając podobnej poetyki odnieść podobny skutek. Przybliżyć treść, ale przybliżyć również właśnie ducha, emocje, ból, nie wiem, jakąś niepewność, która jest w tym tekście. No i oczywiście przy przekładaniu piosenek dla mnie od początku, kiedy się tym zajmuję, czyli od już 45 lat, istotne jest, żeby tekst piosenki dawał się śpiewać po polsku do tej samej muzyki. Bob Dylan akurat nie jest pod tym względem najtrudniejszy, ponieważ on sobie pozwala na dość dużą swobodę w ramach wersów. Że pierwszy wers jednej zwrotki może być krótszy o 5 sylab niż ten sam wers w zwrotce drugi. Jego poezja jest akcentowa, nie sylabiczna, mówiąc tak trochę bardziej fachowo, toniczna. W związku z czym ja mogę sobie też żonglować długością wersów, no ale rytm muszę zachować, rymy też, no a przede wszystkim sens i ducha. I nie mam na to sposobu. Każda piosenka podpowiada mi, albo nie, jakiś tam sposób. Bywa tak, że jeden przekład powstaje w ciągu 2 godzin trudnej piosenki, a bywa tak, że nad inną siedzę rok. Także tu nie ma reguły. A jak dotrzeć do młodego pokolenia z takimi twórcami jak Bob Dylan, którzy mieli coś do powiedzenia kolejnym generacjom? Nie wiem. Może jechać na PPA. Próbuję. Śpiewamy te teksty z zespołem. Macie wybór. Możecie też sięgnąć po to i zobaczyć, czy to coś ciekawego. To nic więcej zrobić nie mogę. Wiem, że czasami teksty, zresztą w moich przekładach Dylana, trafiają do podręczników licealnych, bo zgłaszają się do mnie wydawcy podręczników z prośbami o tam podpisanie umowy na prawo wykorzystania fragmentu czy całej piosenki. Więc jest jakaś tam szansa, że przynajmniej nie będzie to zupełnie anonimowe nazwisko, ale przyznam się, że współcześnie muzyka nie odgrywa już takiej roli, jaką odgrywała w tak zwanych moich czasach, bo kiedyś tam, kiedy pojawiała się płyta jakiejś wykonawczyni czy wykonawcy dla nas istotnych, to zbieraliśmy się na przykład, żeby porozmawiać, posłuchać wspólnie. A dzisiaj muzyka jest raczej ścieżką dźwiękową do czegoś innego, więc nie pełni chyba takiej roli budującej, nie wiem, pokoleniową czy środowiskową wrażliwość jak kiedyś. Ale liczę na to, że może to się jeszcze odwróci. Czy oprócz przeglądu piosenki aktorskiej występujecie państwo jeszcze na terenie kraju? Mamy pierwsze propozycje, ponieważ no, nie graliśmy od 2021 roku. To sprawiło, że przestało być o nas głośno, a raczej nigdy nie było bardzo głośno, ale bo to jest jednak zespół niszowy. Natomiast no, my pasujemy na bardzo wiele scen, bo my pasujemy do festiwali rockowych, folkowych, bluesowych, poetyckich, do bibliotek, domów kultury, teatrów, klubów muzycznych. Jesteśmy bardzo obrotowi, jeśli chodzi o repertuar. I mam nadzieję, że to się... Ponieważ no, z dużym tupnięciem wchodzimy poprzez przegląd piosenki aktorskiej, to, że to się to zaowocuje. No mamy już pierwsze takie, przypłynęły pierwsze pytania, a czy zespół mógłby tam wystąpić tutaj czy tam? Oczywiście, że mógłby i zrobi to. No to wspaniale. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy. To wśród tych występów, powiedziałbym, wyjazdowych, wędrownych, życzymy panu jak najszerszej publiczności, w tym także tej młodej. Tak, bardzo dziękuję, aczkolwiek zawsze podkreślam, że to są piosenki dla dorosłych. Znaczy, to wcale nie znaczy, że one są dla dorosłych metrykalnie, ale one wymagają pewnej już gotowości na to, żeby przyjąć treść, która nie jest zbyt prosta. Ale naprawdę jest do ogarnięcia, jest do przyjęcia i do przemyślenia. Jak mawiają klasycy, naprawdę warto. Dziękujemy dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Proszę państwa, a naszym gościem jest Ben Kaplan, piosenkarz, pieśniarz, poeta pochodzący z Kanady. Ben, czy zechciałbyś mi wytłumaczyć, w której z wymienionych ról czujesz się komfortowo? Jako piosenkarz, czy jako poeta, czy też jako performer? Trudne pytanie od razu na początek. Wiesz, są trzy różne kreacje, które ubieram, trzy role, które gram. To nie jest tak, że jedna z nich jest bardziej komfortowa. Każda pasuje na inną pogodę. Nie założyłbym mojego kostiumu kąpielowego, kiedy pada deszcz. Myślę, że wszystkie trzy są ważne dla mojej artystycznej tożsamości. To część mojego kunsztu, praktyki z rzeczy, które robię. Tak, myślę, że każda z nich wymaga innego sposobu tworzenia i myślenia. Próbowałem powiększyć te różnice, oddzielić je, a i tak uczestniczę w każdej z nich. Czy zechciałbyś wytłumaczyć, jak rozumiesz definicję piosenki aktorskiej? Jakie jest twoje rozumienie tego pojęcia? To kategoria, która nie istnieje w mojej świadomości. To nie jest rzecz, nad którą się wcześniej zastanawiałem, dowiadując się o tym festiwalu. Kiedy byłem młody, miałem bardzo dużo treningów i w teatrze muzycznym. Myślę, że moja relacja ze śpiewaniem zawsze miała namiastkę teatru. I wiesz, jeśli chcesz robić coś w stylu punk rockowym, czyli niezbyt przejmować się publicznością, ale po prostu mieć uczciwy stosunek do publiczności, to także jest przedstawienie, to także jest teatr, to także jest pewien wybór. Myślę, że ze względu na moje doświadczenie jestem bardzo świadomy tego, co prezentuję i świadomy wyborów, które podejmuję albo celowo, albo niecelowo. Dla mnie teatr i muzyka zawsze są bardzo blisko związane, przynajmniej jeśli chodzi o występy na żywo. Znalazłam w opisie twojej osoby, że masz w swojej muzyce odwołanie do starożytnych dźwięków, muzyki klezmerskiej, a także koncentracji na problemach współczesnego świata. Czy nasza publiczność odnajdzie te rzeczy w twojej muzyce? Myślę, że to, co mnie pobudza podczas pisania, często pochodzi z folkloru wschodnioeuropejskiego. Czy to jest muzyka klezmerska, rumuńska czy polska, to wszelkiego rodzaju różne rzeczy, które wydaje mi się łączą się ze mną na głębszym muzycznym poziomie niż, wiesz, na przykład piosenki popowe, popularne. Jako poetę to, co mnie interesuje, to to, co głęboko doświadczam i nad czym obecnie myślę, o czym piszę. Często myślę o tym, co znaczy być prawdziwym dzisiaj, jaka jest nasza odpowiedzialność jako ludzi, co to znaczy prowadzić dobre życie, co to znaczy być świadkiem tego świata, który się jednocześnie kończy i zmienia. Jak możemy być dobrymi w tym świecie? I jestem podekscytowany próbą radzenia sobie z tymi problemami, więc dla mnie to po prostu połączenie tych różnych impulsów. Nie interesuje mnie odtwarzanie jakiejś nostalgicznej wersji muzyki ludowej. Sam w dużej ilości słucham takiej muzyki. To jest moja inspiracja, ale kiedy siadam, żeby zaaranżować piosenkę, sięgnę również do innych wpływów, jak choćby Dua Lipa dla urozmaicenia. Czy zechciałbyś mi powiedzieć o twoim głosie, który jest bardzo niski? Jak dbasz o niego? Dla mnie mój głos to instrument, który wymaga troski jak każdy inny. Saksofon trzeba wyczyścić po zakończeniu grania, wydmuchać z niego powietrze. Interesują mnie różne barwy, tekstury, które ludzki głos może wydawać, różne rodzaje charakterystycznych efektów muzycznych. Myślę dużo o brzmieniu mojego głosu, kształtując go tak, jakbym grał na klasycznych organach. Wciąż myśląc o tym, którą barwę schować, a którą wyeksponować, aby uzyskać określone brzmienie. Więc to jest to, o czym myślę, kiedy śpiewam. Wspomniałeś, że odwiedziłeś Polskę wielokrotnie. Czy zechciałbyś mi powiedzieć o swoich polskich korzeniach? Tak, moi pradziadkowie i jeden z moich dziadków urodzili się w Polsce, dlatego to jest to miejsce, do którego czuję się głęboko przywiązany. Moja rodzina stąd pochodzi, musiała wyjechać z powodu pewnych niekomfortowych okoliczności, ale ja zawsze czuję się tu bardzo wyjątkowo i zawsze jest to dla mnie bardzo ważne, żeby występować w Polsce. To piękny kraj, uwielbiam tu być. Jest w mojej krwi coś, co sprawia, że czuję się zarazem inny i połączony, kiedy jestem tutaj. To dla mnie ważne miejsce i mam nadzieję często tu powracać z trasami koncertowymi. Czy słuchasz polskiej muzyki? Jakiej? Tak, od czasu do czasu. Najczęściej muzyki ludowej, głównie tradycyjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Mam też nadzieję, że będziesz częściej bywał w Polsce. Thank you so much. It was a pleasure. Bardzo ci dziękuję. Miło było z tobą rozmawiać. Naszym gościem podczas 44. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu jest Marina Masztaler, młoda, utalentowana aktorka, zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu interpretacji piosenki aktorskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Moja droga, powiedz mi, co dała ci ta nagroda wielka, którą zyskałaś, bo zdobyłaś aż 5 statuetek podczas ubiegłorocznego przeglądu piosenki aktorskiej. Po pierwsze, jakieś motywacji. Jedną z takich nagród było możliwość zrobienia koncertu, który zagraliśmy w poniedziałek i ja myślę, że to w ogóle tworzenie tego koncertu pokazało nam, jak bardzo nam PPA dało, bo zaangażowaliśmy dużo osób, dużo wspaniałych, utalentowanych artystów i artystek, którzy się zgodzili z nami współpracować i w sumie bardzo szybko i bardzo tak owocnie nam wyszła ta współpraca. I myślę, że mówią, że PPA otwiera drzwi i często pytają nas, czy PPA otworzyło drzwi. I myślę, że ludzie bardzo, jakby na przykład reżyserka Ada Tabisz, choreografka Kasia Kulmińska z kolektywu Hashimoto Wiksa, wspaniałe tancerki, muzycy Łukasz Pośpieszalski, wymienię te nazwiska, bo po prostu czuję, że może Łukasz Pośpieszalski, Piotr Budniak, Darek Befeltowski, oni wszyscy byli bardzo podekscytowani współpracą z nami i byli bardzo tacy generous w tym, żeby jakoś współtworzyć z nami nasze piosenki. I to było wspaniałe, bo myślę, że gdyby nie PPA, to tej współpracy i tej wymiany twórczej by też nie było. Podczas wspomnianego przez ciebie koncertu usłyszałam piosenkę, która powstała na podstawie obserwacji sowy w zoo. Tak zwany monolog sowy. Powiedz, co cię inspiruje muzycznie? Dużo czerpię z teatru, tekstowo, myślę, że z literatury. Ukończyłam polonistykę i literatura jest dla mnie dużym oparciem i dużym jakimś miejscem, gdzie się znajduje dużo jakiegoś takiego pokarmu artystycznego. To zadam ci jeszcze pytanie dotyczące twojej jeszcze innej formy działalności, bo także tworzysz muzykę do spektakli. Tak. Na przykład w czerwcu zaproszono nas do współtworzenia spektaklu Wiosna, Lato, Jesień, Zima, jeszcze raz Wiosna. I to był jakby w ogóle fabuła. Kiedy jest rozpisana fabuła, to bardzo łatwo znaleźć w niej jakieś emocje i zrozumieć, w którym kierunku chcemy iść tak dramaturgicznie. I to zwykle jest też bardzo takie podatne przestrzeń na to, żeby bardzo łatwo złapać tam jakąś postać i na przykład mamy piosenkę Mermaid Song, która była stworzona na przykład do tego spektaklu pierwotnie i w tym monologu było bardzo widać dobrze, że ta rusałka, ta mermaid, że ona jest taka hipnotyzująca, że jest taka mroczna i tak naprawdę chodzi jej tylko o to, żeby dostać tam ofiarę z krwi i że ona zrobi wszystko dla tego. I to było bardzo ciekawe, jakby znaleźć z początku melodię na tą rusałkę, a później jakby Johannes już tworzył taką aranżację, która pokazała trochę taką okrutność tej rusałki, która po prostu jest z początku taka cichutka i tak powoli podchodzi i zaczyna jakby swoją, nie wiem jak to nazwać, ale taka jest hunger for blood and for somebody's life, basically. You can really hear it in the sound. Prośmy naszych słuchaczy do posłuchania piosenki, która w ubiegłym roku zwyciężyła, piosenka Mgła. I bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dzięki bardzo i zapraszam do posłuchania Mgły. Neonowe okolice mojego bloku świecą się we mgle. Białe mleko siadłe w powietrzu, rozlewa się wszędzie, wszędzie gdzie chcę, też tak chcę, też tak chcę, też tak chcę. Chyba ktoś tu palił za dużo. Proszę Państwa, naszym gościem jest Karolina Czarnecka, członkini legendarnej grupy teatralno-kabaretowej Pożar w burdelu, aktorka, performerka, raperka, jak sama o sobie napisała, współczesna wiedźma i czuła feministka. W jakiej roli się najbardziej odnajdujesz? W swojej własnej karolinowej roli. No właśnie chyba tak, kropka. W swojej karolinowej. Moja karolinowość, moja czarneckowość jest mieszanką tych wszystkich nazw, ról, epitetów, skojarzeń i samopoczuć. No tak, tak. Spotykamy się w nieprzypadkowym miejscu, właściwie w takiej legendzie polskiej piosenki aktorskiej, czyli 44. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu, na którym tu zadebiutowałaś w roku 2014 z taką poza mainstreamową piosenką, bardzo znaną. Z jakim repertuarem wracasz dzisiaj? No wracam w ogóle po 10 latach. 10 lat, mamy, dekada minęła. Wracam tutaj z, powiedziałabym, że z pewną przekrojowością, ale wracam też z takim odważnym, z mojego punktu widzenia, materiałem, bo właśnie nie boję się wykorzystać swoich wszystkich stron. To znaczy nie ograniczam się tutaj do właśnie wykonawczyni, czy nie wiem, piosenkarki, czy piosenka aktorska. U mnie te pojęcia się mieszają, przepływają, moja rzeźba, moja sztuka jest płynna i tutaj to będzie widać w tym show, w tym freak show, gdzie mój wspaniały band po prostu też przekracza swoje granice, wychodzi ze strefy komfortu, więc taki performatywny koncert, gdzie zagram swoje numery różne, ale też takie najnowsze, których jeszcze nikt nie słyszał. Czyli premierowy repertuar. A powiedz mi, a co cię inspiruje w muzyce? W samej muzyce myślę, że jest mi bardzo trudno w ogóle odnaleźć inspirację, bo jest dużo klisz, bo jest dużo, zwłaszcza w polskim świecie muzycznym, jest, jak się jest z tej strony wewnętrznej, to widać te wszystkie mechanizmy, nie wiem, chociażby właśnie kolejność występowania na festiwalach, line-upy i tak dalej. To są pewne, nie wiem, prawa, które rządzą tym twardym, mocnym rynkiem, które gdzieś cię mnie oddalają, ale sama muzyka, przyznam szczerze, że teraz, bo ja mam córę małą, i mamy taki system w domu odtwarzania muzyki, leci to z tapeta. No generalnie mamy bardzo dużą bazę muzyczną, więc ona była moją taką przewodniczką muzyczną i upodobała sobie Beatlesów, więc jak pytasz mnie o inspiracje muzyczne, to faktycznie jest jeden taki numer, że jest po prostu tak Beatlesowski, który tak po prostu podprogowo nam wszedł, że mogę powiedzieć, że między innymi oni. Chciałabym wrócić jeszcze do tego nurtu feministycznego, bo założyłaś taką, no, powiedziałabym, formację Żelazne Waginy, niezwykle, powiedziałabym, taką rzeczywiście, trochę mówiąc językiem kolokwialnym, odjechaną. Założyłaś też grupę żeńską o nazwie Gang w Śródmieście. Czy nadal prowadzisz te projekty takie kobiece, wspierające feminizm? To takie małe sprostowanie. Żelazne Waginy założyli mężczyźni, dlatego Żelazne Waginy nie miały DNA długiego żywotu. Gang w Śródmieście, tak, wszystko się zgadza. W tej chwili skupiamy się na swoich rozwojach z dziewczynami, jesteśmy w kontakcie i tutaj nie padło ostatnie słowo nie, także jest to projekt, powiedzmy, zawieszony, ale tak, istnieje i jak najbardziej. A ja też miałam taki moment duży wypalenia takiego feministycznego, w ogóle aktywistycznego, co nie wiedziałam w ogóle, że to jest ten case i że to można nazwać, ale gdzieś wnikając w środowisko takie działające mocno społecznie, dostałam feedback i zwrot, że ej stara, może ty właśnie masz to wypalenie i tak rzeczywiście zidentyfikowałam to u siebie, ale tak wręcz naturalnie przeszłam w aktywizowanie się u mniejszości nastoletniej, w sensie młodzi dorośli, nastolatki i założyłam platformę wspierającą nastolatki córy i na tym się skupiam teraz właśnie aktywistycznie, feministycznie, prowadzę swoje własne autorskie warsztaty piosenko-wzmocnienia dla nastolatek, ale też planuję dla starszych sióstr, takie nazywam, bo też jest, widzę, potrzeba. I tak, i teraz właśnie wchodzę w próby, w ogóle będę reżyserować projekt białostocki z grupą, która porusza temat niepełnosprawności i też to jest jakaś mniejszość, to mnie interesuje, jakby życie, real, życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe problemy. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, a naszym gościem jest, proszę państwa, zdolny, niesamowity, oryginalny niezwykle Ralf Kamiński, który no chyba jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. 44. gala piosenki aktorskiej. Tu byłeś chyba wiele razy. Tak, pierwszy raz w 2013 roku, w ogóle dzień dobry państwu, w 2013 roku, ale jako uczestnik konkursu przyjechałem pierwszy raz i ten pierwszy raz się nie dostałem nawet do drugiego etapu. Później była kolejna próba, tylko drugi etap, trzecia próba, znów nawet do drugiego etapu. Potem obraziłem się na ten festiwal, bo myślałem, że po prostu chyba to nie jest dla mnie miejsce, coś tu nie gra we mnie, że mnie tu nie chcą i parę lat powiedziałem, że no nie przyjadę na ten festiwal. I pojechałem na spektakl Blaszany Bębenek. Zachwyciłem się tym spektaklem i coś mnie takiego zainspirowało, że kurczę, spróbuję jeszcze raz spróbuję tutaj wystartować. I pomógł mi się też przygotować do tego festiwalu Marcin Januszkiewicz. No i w ogóle to, że ja się dostałem do finału, to było już spełnieniem wielkiego marzenia, ten finał, ten trzeci etap, ale żeby wygrać i Nagrodę Publiczności, i w ogóle Grand Prix, no to dla mnie był niebywały sukces. I ten festiwal dla mnie jest ogromnie ważny, jest takim zmierzeniem się ze swoimi lękami, słabościami, takim też tutaj właśnie miała premiera mojego projektu Kora. I tutaj zaczęła się przygoda z tym właśnie też projektem i też Cezi Studniak zainspirował mnie, bo powiedział, że chciałby, żebym zrobił jako laureat w 2020 roku coś ekstra, nie mój koncert z drugim albumem, bo i tak graliśmy tydzień wcześniej, tylko coś specjalnego. I to miał być jednorazowy projekt i potem to urosło. No i tak jestem tutaj na galowym koncercie spektaklu po raz drugi, tak. O Korze i jej twórczości, która była chyba dla ciebie też inspiracją. Nie ukrywam, że dla mnie też jest ten projekt ważny ze względu na to, że Trójkowicze pamiętają zapewne słynne werble z piosenki To tylko tango i Lista przebojów Trójki. Legendarna audycja. Tak, legendarna audycja. Ja w ogóle też taka dygresja, że ogromnie cieszę się, że po latach jestem na antenie Trójki. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ale tak, To tylko tango. No mamy takie momenty muzyczne w naszej polskiej muzyce, które wystarczy powiedzieć, już od razu mamy je w głowie. My na przykład nie mieliśmy To tylko tango w projekcie moim Kora, ale ja prowadziłem w zeszłym roku Wianki nad Wisłą. To był koncert ku pamięci Kory i właśnie na tych werblach zapowiadałem ten utwór i mówię, wow, to jest coś, wow. I wtedy właśnie dwóch muzyków z oryginalnego składu grało ten utwór. Podczas tegorocznej gali występujesz jako gość specjalny w, uwaga, w spektaklu muzycznym. To chyba coś innego dla ciebie. Człowiek z papieru, antyopera na kredyt. Padła tam ciekawa kwestia, mianowicie czym jest piosenka? Usłyszałam z twoich ust, że piosenka jest opowieścią. No jest opowieścią, ale w ogóle w tym roku ten koncert galowy jest czymś zupełnie innym i nowym. W ogóle myślę, że widz, który zaczyna oglądać pierwszy akt, myśli, czy ja kupiłem bilet na dobry spektakl, bo jest to spektakl w koprodukcji Teatru Powszechnego i zaczyna się jak taki dramatyczny spektakl, który zostaje przerwany przez organizatora, że to tak nie może wyglądać w ogóle, że to jest teatr muzyczny, tutaj musi być rozrywka, ale temat właśnie jest ogromnie ważny i taki bardzo smutny i poruszający, bo to jest właśnie temat o kryzysie mieszkaniowym, o patodeweloperce, więc ma bardzo mocne przesłanie. I ja jestem jednym z takich elementów takiego niby takiego ha, który ma tylko podbić całą tą tragedię, cały ten dramatyzm i bardzo, bardzo podoba mi się to, że jest bardzo mocny ten spektakl w tym roku, bo ja jako widz czy słuchacz lubię dostać coś, żeby mieć tą refleksję. Więc to jest, myślę, nowy kierunek. W zeszłym roku w ogóle też jak brałem udział w gali i dla Budynia był tribute, to było coś pięknego, ale też całkiem coś innego. Więc to jest wspaniałe, że każdy rok to jest całkowicie inna opowieść, inny reżyser, inna obsada. Dla mnie czysta przyjemność i wielki zaszczyt też z aktorami Teatru Powszechnego, wybitnymi, spotkać się na jednej scenie. Nie przypuszczałem, że to mnie spotka kiedyś. Między innymi Julia Wieniawa. A Julia Wieniawa, tak, znaczy Julia Wieniawa nie jest aktorką Teatru Powszechnego, z Julią to się spotykałam już wcześniej. No my z Julią jesteśmy tymi gośćmi specjalnymi, tak jakby, że my przyjechaliśmy uratować galę. To jest taki żart właśnie, że tutaj za dużo tego dramatyzmu i że muszą być jakieś gwiazdy, więc ja i Julka Wieniawa przyjechaliśmy uratować galę. Oczywiście jest to pastiszowe. Ja wyglądam jak jakiś taki gwiazdor, nie wiem, poniszczony, trochę taki sztuczny, kenowaty. Julka też właśnie cała taka over the top, więc tak. Ale nie podejrzewałam cię o takie poczucie humoru. Ja uwielbiam takie jakby humorystyczne rzeczy, ale tutaj gram takiego socjopatycznego gwiazdora, który tak sprzedał duszę tym deweloperom i tak właśnie, no to trzeba to po prostu zobaczyć. No dobrze, to jeszcze wróćmy do tej definicji piosenki. To czym jest dla ciebie piosenka aktorska? To też jest bardzo taki temat właśnie istotny, szczególnie dla osób, które biorą udział w konkursie na interpretację piosenki aktorskiej. I ja na przykład też myślę, że tym moim takim sukcesem, że ja w ogóle dostałem się do finału za tym czwartym razem, to ja tak naprawdę przede wszystkim mówię, a ja jednak chciałbym o czymś opowiedzieć, nie zaśpiewać po prostu, żeby zaśpiewać, czy zainterpretować, żeby zainterpretować, tylko że coś takiego gdzieś głębiej, że jest jakaś historia. I myślę, że to jest właśnie rodzaj pewnego sposobu ekspresji jakiejś swojej opowieści, czy opowieści, która nas porusza, ale ubranej w jakąś piosenkę. Jesteś uparty i ambitny, to potwierdza twoje uczestnictwo w gali przeglądu piosenki aktorskiej, ale nie podejrzewam cię o perfekcjonizm. Rzeczywiście jesteś osobą perfekcyjną. Znaczy perfekcyjną to nie jestem. Staram się być jak najlepszy i dawać siebie zawsze 100% na scenie, ale też jest coś takiego, że ja nauczyłem się tego, że wykonuję jak najlepiej swoją pracę. Natomiast jak coś się wali, coś się pali, a to często się zdarza, to jakby nie wściekam się, nie karam się za to. A kiedyś to na przykład wystarczyła jakaś najmniejszy błąd, coś tam, to już byłem niezadowolony. Więc staram się jak najlepiej i jak najbardziej profesjonalnie wykonywać swoją pracę. Tak jestem nauczony. Ale myślę, że twoja praca profesjonalna, jak podkreślasz, została także dostrzeżona. Szereg nagród, paszporty polityki, MTV Music Awards. To ogromne, powiedziałabym, sukcesy jak na tak młodego człowieka. No bardzo się cieszę z tego. To jest tak, że no, te nagrody nie pojawiały się tak z dnia na dzień, ale czuję się, że jestem doceniony, więc bardzo na przykład paszport polityki był dla mnie ogromnie ważny. No, każda nagroda gdzieś tam jest ważna. Też taką największą nagrodą, powtarzam to zawsze, że są ci słuchacze, którzy chcą przychodzić na koncerty, którzy, no bo mam dla kogo tworzyć i to jest najważniejsze. No i dla publiczności ja to robię. Prawda? Żeby dawać jak najlepszą rozrywkę. Skoro rozmawiamy o twórczości, to powiedz mi, co cię inspiruje? No to bardzo jest takie szerokie, zawsze to są gdzieś takie moje albo osobiste historie, albo sytuacje, które osobiście mnie poruszają i staram się to zawsze ubierać w jakiś język artystyczno-teatralno, taki no performatywny, bo każdy mój projekt to jest coś innego. Inaczej to podaję, bo zawsze chcę to jakby opakować w jakąś właśnie opowieść, żeby nie było to takie dosłowne. I projekt, który niedawno się skończył, czyli Bal u Rafała, prawie 2 lata, no był opakowany w taką, można powiedzieć, estetykę trochę przedstawienia szkolnego z elementami musicalu, show, z choreografią, ale pod tym kryła się jednak jakaś właśnie opowieść cała. Myślę, że mój nowy projekt, nad którym bardzo powoli zaczynam pracę, bo teraz właśnie będę miał przerwę, jeżeli chodzi o koncerty, to też to będzie coś innego, ale będzie to też jakaś opowieść. To czyli jednak piosenka jest opowieścią. Zdecydowanie. Ja uważam, że takie śpiewanie, po prostu żeby śpiewać i się popisywać swoimi umiejętnościami wokalu, no nie przyciąga słuchacza, nie? I to pokazuje, ile jest artystów, których my piosenki kochamy, którzy na przykład, no nie wiem, nie śpiewają jakoś tak za super, albo nawet bardzo źle, można tak powiedzieć, takiego stricte technicznego, ale mają opowieść, mają tekst, poruszają nas. I to jest właśnie najważniejsze w piosence. Dla mnie taka praca nad swoją techniką śpiewu i nad takimi umiejętnościami, takim warsztatem, no to też ja bardzo chciałem to, żeby mieć jeszcze większą możliwość ekspresji i większą możliwość wykorzystywania tego. Prawda. Też jesteś autorem tekstów. No jestem, tak. Uwielbiam pisać teksty. No, jakoś tak ja bardzo szybko zrozumiałem, na szczęście, że jak dostałem się Akademię Muzyczną, a nie było takiego nacisku i nie wiem, czy do końca nadal jest, że ja bardzo chcę tworzyć swój własny repertuar i te czasy takie, gdzie stricte się pisało dla artystów, no one już tak nie wyglądają i ja lubię, jak piosenkarz czy songwriter opowiada o sobie, ja chcę słuchać o nim. To też jakby nie zmienia faktu, że wiadomo, że są świetni kompozytorzy, którzy piszą dla innych, czy na przykład jak tutaj w tym spektaklu na przeglądzie piosenki aktorskiej twórcy napisali tą muzykę, która jest fantastyczna, ale ja jako, jeżeli chodzi o wydawanie solowych rzeczy, no to uwielbiam, jak artysta opowiada gdzieś o sobie albo o tym, co go porusza. A co ci dają występy na scenie? Dają mi takie ogromne spełnienie i ja bardzo tak jakby realizuję się w tym, że tworzę te swoje światy i daję rozrywkę ludziom. Ja się bardzo, bardzo spełniam. No daje mi to ogromną radość, ale też zawsze jest to wyzwanie, bo ja szukam wyzwań, ja szukam rzeczy, które są trudne dla mnie, których ja na przykład nie do końca umiem albo się nie czuję komfortowo, bo wydaje mi się, że najważniejsze w twórczości jest to, żeby wyrzucać się ze strefy komfortu, bo wtedy my się najbardziej rozwijamy i zaskakujemy widza i pokazujemy coś ciekawego. I dlatego ja na przykład przy projekcie Palu Rafała napisałem i wyprodukowałem album elektroniczny, bo nigdy nie robiłem elektroniki. Tańczyłem, bo nigdy nie tańczyłem i to naprawdę było ogromnie trudne, ale dzięki temu bardzo się rozwinąłem i zainspirowało mnie to do innych rzeczy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Ralf Kamiński, artysta utalentowany wielce, który lubi wychodzić poza strefę komfortu. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.